เรื่องรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความหน่วยพรสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมนิกถาในวันธรรมสวรรณะเป็นเวลา1ชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้วันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมนิกถาธรรมบรรยายในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแก่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักเพิ่งมีในวันนี้ธรรมนิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้อาตมาคิดแล้วเหล่าๆเป็นเวลานานวันมาแล้วที่ได้ไม่มีโอกาสมาพบกับญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความใฝ่ธรรมเนื่องจากว่าหน้าที่การงานทางศาสนามันเยอะ วันนี้เมื่อมีโอกาสแรกก็คิดไปขึ้นมาว่าเราจะพูดกันในเรื่องอะไรให้มันเกิดประโยชน์สอดคล้องกับสถานการณ์สภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนสภาพแวดล้อมให้ได้รับประโยชน์จากศีลจากธรรมจากศาสนานึกไปนึกมาก็เลยคิดว่าวันนี้จะขอพูดในเรื่องรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมขอใช้คำว่ารุ่งอรุณคำว่ารุ่งอรุณนี่คือยังไม่สว่างดีที่คนโบราณอีสานเราเรียกว่าขอนสิแจ้งจนสิหงเสิงสางไก่กระกางปีกตบตัวแซวคันสั่นเสียงนี้นั่นคนบอกจอแจคู่ควงเขตสุริเงียดลองเหยียบเงื่องฝ่าสว่างมากจนจะสว่างแต่ฟ้ายังไม่สางมองเห็นฟ้าที่สว่างเรื่องๆอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเสียงดูว่าวแว่วมาจากยอดไม้ไผ่พึกสมทุมพุ่มไม้ริมลำธารละหานห้วยสมัยโบราณแต่สมัยนี้กาวาวมันไม่มีพูดอย่างนี้ก็พูดบรรยากาศโบราณคิดถึงตอนอย่างเด็กๆบ้านของอาตมาอยู่ริมห้วยริมคลองป่าดิบดงดำสมัยก่อนจวนสว่างนกกระเหว่ามันร้องแม่ก็ปลุกไปตามข้าวคกมองสมัยก่อนโน่นไม่มีโรงสีถ้ายังจำได้ นั่นเรียกว่ารุ่งอรุณรุ่งอรุณในเมื่อมีรุ่งอรุณอยู่ความสว่างสวัยก็จะตามมาถ้าหากไม่มีเมฆมีบอกมาบดบังพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดเปรียบเทียบบ่อยๆว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมเห็นแสงอรุณมาเป็นบุพนิมิตฉันใดความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องพุทธญาณบอกว่ารุ่งอรุณแห่งอริยมรรครุ่งอรุณแห่งพระนิพพานอย่างไรยังไงก็ต้องตามมาแน่นอนถ้าเข้าใจถูกอย่างนี้ความเข้าใจถูกต้องมันก็ส่งให้เกิดความคิดความใฝ่ฝันความปรารถนาที่ถูกต้องแล้วก็ส่งต่อไปให้เกิดการพูดจาที่มันถูกต้องที่มันดีมันงามส่งไปจนถึงการกระทำที่ถูกต้องส่งไปจนถึงการเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องไม่มีการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นตรงต่อไปทั้งการภาคเพียรพยายามที่จะให้มันถูกต้องเพื่อจะรักษาความถูกต้องเอาไว้เพื่อจะป้องกันสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเพื่อจะขจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้สิ้นไปหลังจากนั้นมันก็จะมีความรู้สึกตัวอย่างถูกต้องและสุดท้ายก็จะมีจิตใจ อันปกติมั่นคงอย่างถูกต้องแล้วมันก็จะถึงความหมดปัญหาอย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาวิมุตติมีความเห็นอย่างถูกต้องความรู้อย่างถูกต้องสัมมาญาณนะทั้งหมดนั่นก็คือสมันตะพูดผู้เป็นภาษาพระมันลำบากก็เลยพูดภาษาบ้านเราอย่างนี้เหตุใดที่จะต้องเอาเรื่องรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมมาพูดเพราะเหตุว่ามีเรื่องราวอนุสนธิจากความรู้สึกในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมที่ผ่านมาดังกล่าวการนัดพบผู้ใฝ่ธรรมที่ผ่านมาวันที่10ถึง17กุมภาพันธ์7วัน7คืนซึ่งเรื่องนี้อาตมาก็คิดไม่ถึงอีกเหมือนกันว่าประชาชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายจะเดินทางกันมามากมายถึงขนาดนั้นมีความคิดเล่นๆว่าตลอดเวลาที่เราได้รับนิมนต์ไปปาฐกถาธรรมในที่ต่างๆในงานปริวาสกรรมในงานอบรมประชาชนอะไรต่างๆทั่วเกือบทุกภาคในประเทศไทยได้เห็นทั้งสิ่งที่ดีเพื่อพระศาสนาและสิ่งที่ไม่เข้าท่าชอบมาพากลก็เคยเห็นบางแห่งถึงขนาดว่าจัดงานปริวาสกรรมแล้ว เอาพวกนักบวชพ่อขาวแม่ขาวที่เรียกว่าชีพามตอนเย็นมาเอารถติดประกาศไปโฆษณาว่าชีพามพระสงฆ์องค์เจ้าจำนวนมากจะมาบิณฑบาต ที่หมู่บ้านของท่านขอท่านทั้งหลายจงรอคอยที่จะทำบุญตักบาตรอนุเคราะห์แก่พวกนักบวชทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลแก่ท่านเป็นโอกาสดีที่ท่านทั้งหลายจะได้ทำบุญกับผู้ที่มีศีลมีธรรมประกาศไว้จนทั่วเช้ามาก็เอารถบรรทุกพวกแม่ขาวพ่อขาวอะไรต่างๆนี่เดินทางไปบิณฑบาตครับแล้วก็บอกว่าบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งส่วนข้าวสุกนั้นไม่เอาวันหนึ่งบางครั้งได้แต่20-30กระสอบพอปีนี้คนก็ได้ข้าวได้ปลาพอได้มาแล้วก็เอาใส่รถใส่กระสอบไปเที่ยวขายข้าวสารเห็นแล้วก็น่านึกเป็นห่วงน่าสมเพชเวทนาว่าการกระทำอย่างนี้มันถูกต้องดีงามแล้วหรือมันเป็นการแสวงหาทางลาภสักการะมุ่งไปที่วัตถุเอาบุคคลเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือเป็นปริวาสพาณิชย์เป็นพุทธพาณิชย์เห็นแล้วก็ไม่สบายใจนึกต่อไปว่าโอ้ศาสนาของพระสมณะโคดมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะอยู่ยั่งยืนนานด้วยประการนี้คงจะเป็นไปไม่ได้แน่ๆคิดแล้วคิดอีกแล้วไปเทศในที่ต่างๆก็เคยพบเคยเห็นคนที่มาบวชชีพามก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าส่วนมากพรรษา2,000 พรรษา3,000 พรรษาอย่างหนุ่มหนุ่มยังใหม่ๆยังเป็นนวตะก็มีความคิดรักพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านี้ถ้าท่านทั้งหลายเหล่านี้มีอุดมการเพื่อพระศาสนาบวชมาเพื่อศึกษาศีลสมาธิปัญญาเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นเพื่อทำลายกิเลสละตัณหาท่านก็จะได้เป็นร่มโพร่มใสเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจของประชาชนชาวบ้านเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีที่งามแต่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ยังอยู่ในวัยแสวงหายังระเหเร่ร่อนกันอยู่ว่าตรงไหนจะถูกอกถูกใจกันที่ท่านเร่ร่อนไปเข้าปริวาสกรรมเดียวเข้าบ้านนี้เดียวเข้าบ้านโน้นในวันนักล่าปริวาสความจริงนั่นมันมีประโยชน์เหมือนกันมีประโยชน์คือท่านที่ยังบวชใหม่เหล่านี้ได้รับประโยชน์ได้อาชีพทางอุดมการทางสติปัญญาบางคนคิดจะสึกแต่เที่ยวไปฟังไปแล้วก็เปลี่ยนใจเออศาสนานี่มันมีอะไรดีๆเกิดแนวคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาก็อยู่กันต่อไปแต่ก็น่าเสียดายในปริวาสต่างๆนั้นไม่ค่อยได้เน้นกันในทางสมาธิภาวนามีแต่สวดมนต์ทำวัดแปลทั้งโยมทั้งพระก็ดีอยู่ดอกแปลนั่นดีแน่ๆเสร็จแล้วก็ฟังนิมนต์วิทยากรครูบาอาจารย์ญาติโยมที่ทรงคุณวุฒิเปลี่ยนหน้ากันมาเทศมาสอนบางทีก็ฟังไปง่วงหาวๆนอนไปการนี้จะได้ฝึกจิตให้เป็นสมาธิอะไรนั้นมันมีน้อยทำวัดเสร็จก็มาโอกาสะโอกาสานะโอกาสนี่ค่ะพระเจ้าจะสมาทานเอาถึงพระกรรมฐานขอให้คณิกะสมาธิปการอุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกว่าเข้าไปนั่นแล้วก็นั่งไม่ถึง5นาทีซ้ำก้นยังไม่อุ่นเลยสมควรแก่เวลาแล้วแล้วก็ออกมาไม่ค่อยจะได้ประโยชน์คิดไปคิดมาเป็นห่วงศาสนาคนที่สนใจทางศีลทางธรรมทางศาสนายังมีเยอะแล้วญาติโยมทั้งหลายก็ยังสนใจที่จะให้การอุปถัมภ์คำจุนทําบุญสุนทรทานแก่ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายนึกว่าละเอ๊บ้านเรานี่ก็ทุกข์ยากลําบากบ้านนอกของหน้าไอ้ถ้าจะเชิญชวนท่านทั้งหลายมารวมกันเนี่ยจะมีการเลี้ยงดูกันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไหวหรือไม่เนาะยังนึกไปนึกมาก็เลยลองทําใจกล้าดูใจกล้ากล้าดูด้วยใจรักพระพุทธศาสนาก็เลยประกาศเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจใฝ่ธรรมมาร่วมในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมที่นิเพทัพพรารามบ้านแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร7วัน7คืนอบรมสมาธิภาวนาสมาธิปริวาสเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตและสังคมให้ร่มเย็นขึ้นมาแล้วก็ประกาศไปอย่างนี้ไม่ได้มีโฆษณาอะไรมากก็ได้อาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียง909นี่แหละคุณสาครบ้างคุณโยมประสิทธิ์บ้างคุณโยมผู้หญิงถ้ามีรายการก็ช่วยกันพูดนึกไม่ถึงเลยว่าคนจะมามากมายกายกองขนาดนี้ปรากฏว่าเราก็พูดหนักๆโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าห้ามไว้ล่วงหน้าอาหารยังสูบบุหรี่ยังเคี้ยวมายังติดยาเสพติดเหล่านี้ยังมองไม่เห็นโทษเห็นอาทีนวะนิสรณะสิ่งเหล่านี้ก็อย่าพึ่งมาเลยจะเป็นตัวอย่างไม่ดีไม่งามแก่ญาติโยมพุทธบริษัทเล่นเอาพระสงฆ์องค์เจ้าหน้าคว่ำหน้าหงายเกียจชังน้ำหน้าข้าเป็นจำนวนมากอาเวโลโฮมิเราเป็นพวกไม่มีเวรให้อภัยกันท่านที่เป็นขี้ยาทั้งหลายคงจะโกรธเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เราทั้งหลายมองข้ามกันหมดถ้าเป็นสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านคงสายหัวภิกษุเก้ที่ท่านกล่าวว่าสมณพราหมณ์บางจำพวกปฏิญาณตนเป็นสมณะเป็นพราหมณ์แต่ยังไม่รู้ซึ่งอัสสาทะเยื่อร่อรสอร่อยอาทินวะโทษอันต่ำทรามนิสรณะทางออกตัวอาสาธาตุคือยาเสพติดล่ะหาที่นว่านั่นคือโทษของยาเสพติดไปนั่งสมาธิหาวงามงามไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินมากจิตใจก็ว้าวุ่นบางแห่งขาบบุหรี่ปุ้ยออกไปบิณฑบาตคุยกันสักดีนาน่าเป็นห่วงจุดนี้มองข้ามกันเลือเกินมองข้ามกันเลือเกินกลายเป็นของดีของชอบก็เลยห้ามเอาไว้อย่าได้มาเลยใครยังอดไม่ได้นึกว่าพระจะไม่มาคงจะด่ากันเป็นกระบงกระบงที่ไหนได้ถึงวันเข้าจริงๆโอ้ยมากมายก่ายกองตั้งแต่แม่ห้องสอนลงมาทางใต้ยันชุมพรตะวันออกยันจังหวัดตราดภาคอีสานของเรามากันกับทุกจังหวัดญาติโยมมาบวชเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีใต้ร่มเงาแมกไม้ขาวเพลือกไปหมดเลยเป็นภาพที่แสนประทับใจที่สุดคนเป็น500กว่าคนเงียบไม่มีเสียงพูดเสียงคุยแล้วนั่งสมาธิกันเช้า2ชั่วโมงเย็น2ชั่วโมงหลังจากนั้นค่อยฟังการบรรยายปาฐกถาอบรมข้อวัดปฏิบัติไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเห็นแล้วก็เกิดมีความรู้สึกอนุโมทนาชื่นชมยินดีว่าโอ้นี่มันเป็นการรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมนี่คงเป็นรุ่งอรุณเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าความสว่างสวัยจะต้องตามมาเหมือนขอนสีแจ้งจวนสีหงเสิงสางไกลกับกลางปีกตบสัวแซวขันสั่นเสียงนี้นั่นคนเบาจอแจคู่ควงเขตสุริเงียซองเยี่ยมเนื่องฝ่าสว่างมากฟัดอยู่ใต้ลมฝ่าสู่สำสารพัดทั้งปากกัดตีนยันเพื่อชีวันอันนี้ทุกวี่พันสั่นขอบทิ้งกันหยาดแหงแสวงหาเพื่อปากคลองมาปองเหลี่ยงมามตนคนโบราณท่านบอกไว้อย่างนี้เสริงสางจวนจะสว่าง อันนี้ก็คล้ายๆกับจะเป็นบุพพนิมิตให้เรารู้ว่าพุทธศาสนานี่ยังคงมีอยู่ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่เพราะยังมีคนประพฤติปฏิบัติมีผู้คนจำนวนมากเมื่อมาถึงแล้วบางคนดีใจจนร้องไห้น้ำตาไหลพากออกมาด้วยความปราบปลื้มปีติวันนั้นเราอยู่กันมากแล้วกลางคืนวันที่สามที่สี่มาฟ้าร้องโคนคางเล่นเอาพวกนักบวชเนกขมจารีเนกขมจารีนิวิ่งกันจ้าละวันวัดก็ไม่มีศาลากุฏิหลังเล็กหลังน้อยอาจเข้าไปกันเป็นปลากระป๋องแห่ข้าวฟันก้อนกันทั้งคืนเห็นแล้วก็น่าชื่นชมอนุโมทนาฝนก็ไม่ตกฟ้าร้องเฉยๆตกนิดๆหน่อยๆไม่พอจะเปียกคล้ายๆกับจะเป็นหยาดน้ำตาแห่งความปราบปลื้มปีติยินดีอนุโมทนาแห่งโมมวลเทพเจ้าเหล่าเทวาเทวดาฟ้าดินที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบอนุโมทนาชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทอะไรทำนองนั้นนะเหมือนวันที่จะจากกันฟ้าร้องกลางคืนฝนตกพอเปาะแปะเปาะแปะไม่เปียกแต่เราทั้งหลายก็หวาดกลัวกันแต่ก็ไม่หนีอยู่กันจนครบวันอันนี้น่าอนุโมทนาทำให้มีความรู้สึกว่าที่คนโบราณท่านเคยพูดเอาไว้นั้นไม่ผิดศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสะพันโยล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าพระจันทร์ข้างคืนมันมืดข้างแรมมันสว่างสวยพระศาสนาพระธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันบางครั้งก็เสื่อมทรุดจนไม่มีคนสนใจอยู่กันไปวันๆแต่บางครั้งก็เริ่มเจริญขึ้นมาเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราประมาณ50-60ปีมาก่อนนู่นไม่เคยพูดถึงเรื่องสมาธิภาวนาเรื่องการฝึกจิตฝึกใจอาทิจิตสิกขาอย่าว่าแต่โยมที่นี่ก็ไม่แต่พระเราก็ไม่สนใจสมัยก่อนที่ไม่สนใจนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านโง่ที่ท่านไม่สนใจเพราะสมัยโน้นความทุกข์ที่จะมาบีบคั้นจิตใจของคนไม่มีมากเท่าทุกวันนี้คนสมัยโบราณมีความสุขใจมากกว่าสมัยนี้ข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านมีความสุขใจดำนาแล้วสุขใจข้าวขึ้นบ้านแล้วก็สุขใจสบายใจเอาบุญพระเวทสันดรเสร็จแล้วสบายใจเอาบุญกระหินเสร็จแล้วก็สบายใจแจกข้าวแจกน้ำแจกผู้ล้มหายตายจากไปแล้วสบายใจหัวปลายังได้เห็ดก่อนเสาเขาเกาเห็ดฝุ่นม่อนอะไรต่างๆพวกนี้ล้วนแต่เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นความสบายใจในเมื่อมันสงบมันร่มเย็นอยู่อย่างนี้ความเดือดร้อนไม่มีก็เลยไม่ต้องกระตือรือร้นที่จะต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นมามากไปกว่าความเสพสบายความสุขสบายทางจิตทางใจคนโบราณมีความสุขง่ายมากกว่าสมัยนี้และมีความทุกข์ยากขนาดผิดหวังชอกช้ำคนโบราณไม่ค่อยจะฆ่าตัวตายกินยาตายเพราะจิตใจนั้นบึกบึนเข้มแข็งอดทนรู้เท่าทันอย่างในกาบในกรเรื่องลึกประสูนหรือว่าลึบลบบ่อสูนในเรื่องสุดที่อ่าวสุดที่อ่าวมันมีสมที่คิดสุดที่อ่าวอย่างนี้ลึบไม่สูนบังรหัสสุดที่อ่าวโอ้นั่นเจ้าอยู่บ่อเศร้าผิดหวังชอกช้ำขมขื่นเรื่องความรักก็เขียนกันขึ้นมาแต่ในเรื่องนั้นยังสั้นปริศนาธรรมถึงความเข้มแข็งของจิตใจคนโบราณคิดต่ออ้อยอ้อยผะเกิดเป็นเหล้าคือต่อเหล้าแคมคล้องพันเราเป็นกอไข่คือต่อหนามว่างไสสังมาคุณคือต่อกอดอกสอนเพื่อเข่าเพิ่นบ่อไล่คิดต่อหน้าทองหลงน้องซุ้งแมวเพิ่นกระสาวคือต่อหน้าหนอกบาททั้งสำเพิ่นกระซิ่งขั้นบ่ได้หน่วยแก้วดวงประเสริฐมหาเพชรพีสิลบขึ้นเมื่อไปปวดเป็นเทนเถาตั้งต่อบารมีสั่งเอาบุญเป็นทีเพิงปะธนาหน่วยแก้วพิล่าเข็มสาติมาในท้อนวสัตร่างเธอพ่อหน่วยแก้วพ่ายหนาสาติมาทั้งหมดนี้อธิบายถึงเรื่องความผิดหวังชอกช้ำขมเขินมองหมางระหว่างหวังเอาไว้แต่เสร็จแล้วไม่ได้ดังหวังแทนที่จะต้องมากินยาตายปืนยิงหัวตนเองตายผูกคอตายเหมือนคนสมัยนี้ไม่มีคนสมัยโบราณยังบอกว่าบ่ได้หน่วยแก้วดวงประเสริฐมหาเพชรพีสิลบขึ้นเมื่อไปบวชเป็นเทนเถาต่างต่อบารมีสั่งเอาบุญเป็นที่พึงหมายความว่าเมื่อผิดหวังชอกช้ำแล้ว จะต้องกลับไปรักษาหัวใจเข้าวัดเข้าวาสมาทานศีลและประพฤติพจน์พรหมจรรย์ให้จิตใจสงบร่มเย็นเป็นบุญเป็นกุศลเผื่อว่าชาติหน้ามีเราสร้างบุญให้ทันถ้าเกิดพัฒนาจิตใจให้มีศีลให้มีสมาธิมีปัญญารู้เท่าทันกองสังขารกันจริงๆได้มาแล้วก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดพลาดพลาดจากกันน้ำหูน้ำตาหลากหลั่งไหลมากกว่าน้ำในมหาสมุทรในสังสารวัฏบัดนี้จะต้องมาร้องไห้มันทำไมรู้เท่าทันเห็นเท่าก็ไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็ไม่ต้องสนใจอะไรอีกเลยนั่นคนโบราณท่านมีอิมมูนิตี้ขออภัยพูดภาษาฝรั่งว่า immunity หรือภูมิต้านทานความทุกข์ทางจิตใจเรียกว่า immunity of spiritual ภูมิต้านทานทางวิญญาณทางจิตใจมีสูงมากไม่มีทุกข์ผูกคอตายกินยาตายได้ง่ายๆโลกสมัยปัจจุบันมีความทุกข์มากมีความสุขลำบากมีความสุขน้อยมีความทุกข์ได้ง่ายๆไม่ได้ดังใจนิดหน่อยก็มีความทุกข์ผูกคอตายกินยาตายเป็นโรคประสาททั้งนั้นที่โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปถึงยุคกดปุ่มพุชบัตเตอร์เอทน้ำไหลไฟสว่างหนทางดีไปมาสะดวกสบายคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศไปมาสะดวกสบายแต่จิตใจของคนสมัยนี้ถึงแม้จะคับขั่งหลั่งไหลด้วยวัตถุอินฟลูเอนซ์ด้วยแมทเทเรียนมากมายเลยว่าครับข้างหลังไหลทางกายนั้นมันครับข้างหลังไหลแต่ทางจิตใจอ้าว้างวะว่าเวโลลิเนตคนในสังคมไว้ใจกันไม่ได้เห็นกันเป็นบุคคลแปลกหน้าเห็นกันเป็นมนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้ทั้งหมดนั้นเพราะความขาดศีลขาดธรรมทั้งเขาทั้งเราทั้งสังคมทั้งหมดสมัยนี้จึงขาดแคลนอิมมูนิตี้ที่เรียกว่าภูมิต้านทางจิตโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้มากโรคเอดนั่นเขาว่ามันเกิดมาจากขาดอิมมูนิตี้ขาดภูมิต้านทานภูมิต้านทานทางกายเกิดโรคเอดภูมิต้านทานทางจิตยิ่งเกิดโรคกิเลสเกิดโรควิญญาณกัดกุ้มเทนชั่นตึงเครียดประเทศที่ยิ่งเจริญยิ่งฆ่าตัวตายมากยิ่งผูกคอตายมากกินยาตายมากอย่างสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นนำหน้าเพราะญี่ปุ่นเจริญกว่าญี่ปุ่นก็เกิดโรคโคราชิสปอกโกริไบโอคือโรคตายกระทันหันตายเพราะงานหนักตายเพราะความเครียดชีวิตเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาสังคมเต็มไปด้วยการแข่งขันจะต้องแข่งขันกันให้ได้แข่งขันกันมีแข่งขันกันเป็นแข่งขันกันเด่นแข่งขันกันดังสอบต้องได้ทีหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัยไปไหนต้องได้ถ้าตกแพ้ไม่ได้ฉันยอมแพ้ไม่ได้เมื่อแพ้ไม่ได้ก็ตายเสียดีกว่าปอกกริไบโอโคราชิอย่างที่ญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่ยังไม่เจริญทางวัตถุมีภูมิต้านทานทางจิตมากตายยากเพราะฉะนั้นในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยท่านมีภูมิต้านทานทางจิตคือมีสมาธิธรรมชาติการที่มันมีธรรมชาตินั้นก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันดีไม่มีอะไรมายั่วยวนมัวเมาจิตใจให้ไหลหลงให้อยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างทุกวันนี้มันเป็นน้ำที่ยังใสอยู่มันไม่ขุ่นอารมณ์คนไม่ขุ่นไม่กลุ้นไม่มัวด้วยการกระหืนกระหายในทางกามารมณ์ในทางวัตถุในทางได้ทางมีทางเป็นบ้านหลังน้อยๆก็นอนเป็นสุขใจเหมือนสวงสวรรค์ทำนาได้ข้าวมาใส่ยุงใส่ช้างหาปูหาปลาตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขามากินชีวิตรู้สึกจะมีความสุขมากๆเลยแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งพัฒนายิ่งศึกษาก็ยิ่งไกลห่างจากความสุขนั้นหิวกระหายความสุขเรียนจบปริญญาแล้วก็กระหายความสุขเหมือนความสุขนั้นขาดแคลนไปจากชีวิตเขาในโลกเพราะนั้นพวกที่มีความรู้สูงๆก็รับประกันไม่ได้ว่าจะไม่เป็นโรคประสาทจะไม่เป็นบ้าเป็นบอจะไม่เป็นทุกข์เหมือนกับตาตีตาฝากนั่นในสมัยโบราณสภาพแวดล้อมดีสภาพบุคคลสภาพชุมชนโน่นก็พี่นี่ก็น้องปองดองกันนักหนาเขาเลยมีความสุขใจแล้วก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาพระทรงองค์เจ้าก็ไม่ต้องมาเทศน์มากอย่างอาตมาทุกวันนี้ดอกขึ้นธรรมะได้ก็คือใบลานมาเทศเรื่องนิทานชาดกอะไรจักวงบาปุลคุณโทษคนฟังแล้วก็ไปเล่าให้ลูกให้ล้านฟังลูกล้านฟังแล้วก็อายชั่วกลัวบาประพฤติดีล่าชั่วกันไป ไม่ต้องกล่าวมาไกลทั้งเรื่องสมาธิสมถะวิปัสสนาแต่สมัยนี้เรามีความทุกข์มากสังคมเดือดร้อนวุ่นวายความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวร่างกายครับขังลังไหลจิตใจอ้างว้างว้าเวพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ลูกเต่าไม่ค่อยสนอกสนใจอย่างเนี้ยมันมีแต่เรื่องที่จะนำไปสู่ความทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบน้ำก็คือน้ำที่มันขุ่นแล้วทำยังไงน้ำขุ่นนี่มันจึงจะใสเหมือนเดิมเราจำเป็นจะต้องหาสารส้มมากวนมาแกว่งให้สารส้มมันออกฤทธิ์เมื่อสารส้มออกฤทธิ์น้ำนี่ก็จะใสลงมาแล้วตะกอนมันก็จะนอนก้นสมาธิภาวนาฝึกจิตใจให้สงบให้ร่มเย็นให้ระงับไม่กระวนกระวายไม่โหยหิวต่ออารมณ์ทั้งหลายนั่นคือสารส้มสารส้มที่จะมากวนมาแกว่งมาแช่ลงไปในจิตในใจซึ่งเปรียบเสมือนน้ำที่มันขุ่นมันมัวเพราะเหตุนั้นงานนัดพบผู้ใฝ่ทำสมาธิปริวาสก็เกิดขึ้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายในวัดวาอารามต่างๆท่านก็จัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเทศวันก่อนที่โน่นบ้านผักกัญญาจังหวัดอุบลกัญญาดอนแดงบ้านน้อยๆ70หลังคาเรือนมีโบสถ์มีศาลาจัดงาน9วัน9คืนไม่มีหมอร้องหมอรำไม่มีนังมีละครมีแต่ฟังเทศอบรมสมาธิภาวนาเห็นแล้วน่ะอนุโมทนาชื่นชมแท้ๆบ้านน้อยๆทำไมทำได้มีกระทั่งโบสถ์นั่นคือจิตใจมีศีลมีธรรมมีความสมัครสมาสามัคคีกันสูงอาตมาก็เลยได้ไปเทศตรงนั้นโยมมาอ่อนมาบอนเหลือเกินกำลังเทศอยู่ที่อำเภออำนาจเจริญแม้เอารถมารอรับมากราบมาไหว้ไม่ไปร้องห่มร้องไห้ก็เลยไปโอ้บ้านน้อยๆมีโบสถ์มีวิหารแล้วก็จัดงาน9วัน9คืนไม่มีหลังหนังไม่มีละครไม่ทำลายให้สูญเสียให้สิ้นเปลืองนี่เรียกว่าถอยหลังกลับคืนสู่ทางแห่งศีลแห่งธรรมเรียกว่ากลับคืนสู่มรรคาอันสดใสภายใต้อ้อมกอดแห่งพุทธธรรมแล้วก็เลยไปปาฐกถาธรรมปรากฏว่าประชาชนหลั่งไหลกันมาหลายหมู่บ้านบ้านสอยจางลานบ้านตราอำเภอตราการเพื่อพ้นก็มีอำเภอพันนาอำเภอม่วง30แหมก็รู้ว่าท่านอาจารย์สมภพเดินทางไปปาฐกถาธรรมหลั่งไหลกันไปและเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าในการกระทํานั้นมีแต่พระหนุ่มๆน้อยๆเป็นผู้พากันจัดงานอายุพรรษา4พรรษา5พรรษาลงมาอาจารย์งานกระตือรือร้นพาญาติโยมฝึกหัดเห็นแล้วน่ะอนุโมทนานึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าที่บอกว่าโยฮเวทหโรภิกขุยุนชันติพุทธสาสนังโสอิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวะจันทิมาแม้จะเป็นภิกษุหนุ่มเพิ่งจะบวชใหม่ๆหรือเป็นสามเณรถ้าหามีจิตใจขวนขวายใฝ่ฝันในกิจการของพระพุทธศาสนาโสอิมังโลกังปภาเสติเขาย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างอภามุตโตวะจันทิมาเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้น เมื่อไปเห็นแล้วก็นึกชื่นชมยินดีกับพระหนุ่มๆ น้อยๆเหล่านี้ก็เลยนึกต่อไปว่าโอ้เมื่อพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆแล้วย่อมให้แสงสว่างแก่โลกกลัวเหลือเกินกลัวเมฆก้อนใหม่ก้อนใหญ่ๆจะมาบดมาบังให้เศร้ามองท้อแท้รันทดนึกถึงพระหนุ่มเนรน้อยที่ทำงานทำการเพื่อพระศาสนาอย่างอาจารย์มหาสนิทวัดพระใหญ่ที่นครพนมนี่ก็ยังหนุ่มยังน้อยจัดงานทุกปีเรียกว่าจัดงานปริวาตกรรมอบรมสมาธิภาวนาเคยนิมนต์อาตมาไปแตกจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ไปมันชาการมาบอกกล่าวกันมันถึงกันด้วยจดหมายมันชาเคยไปเห็นพระหนุ่มๆน้อยๆทำงานแล้วแม่ชื่นชมใจแต่ก็หวั่นไหวในหัวใจเหลือเกินว่ากลัวจะเกิดเมฆหมอกก้อนใหม่ก้อนใหญ่ๆมาบดมาบังให้เศร้ามองแล้วเราจะทำอย่างไรอันนี้ทำให้คิดพอไปถึงแล้วก็เลยพระหนุ่มน้อยๆมากราบมาการท่านอาจารย์มาช่วยงานพวกผมมีกำลังใจที่เราเองก็ยังใหม่อีกเหมือนกันเอาละในเมื่อเพื่อนฝูงโมคันนะยกจ้องให้เติดทูลให้เป็นบุรุษเขาเลยให้กำลังใจอยู่ตรงนั้น พระธรรมทาทำอย่างนั้นโอ้ฝาดเข้าไปหลายชั่วโมงหลายยกหลายรอบแล้วก็ถูกลากไปต่อไปอีกที่บ้านเปื่อยหัวดงอำเภออำนาจเจริญหมู่บ้านเป็นพันๆนั่นก็พระหนุ่มๆ 4-5 พรรษาเป็นผู้จัดอบรมประชาชนไปเป็นพันๆนี่เราเห็นอย่างนี้ก็เลยคิดต่อไปว่าพวกพระหนุ่มเนนน้อยเหล่านี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีพระผู้รักผู้ใหญ่มีผู้รักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยจะมาพยายามขัดขวางการกระทำกรรมวิธีหรือว่ากิจกรรมอันเป็นมงคลเหล่านี้ต่อไปพวกเหล่านี้ก็คงจะท้อแท้รันทดใจต่อไปก็จะทอดทิ้งสังคมไปเสียเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้กำลังใจยุนชันติพุทธศาสเนโสอิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวะจันติมาถึงแม้จะเป็นภิกษุหนุ่มเพิ่งจะบวชถ้าหากยังขวนขวายในกิจการพระศาสนาอยู่ภิกษุหนุ่มผู้เช่นนั้นก็จะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้นถ้าเป็นห่วงกันเหลือเกินในจุดนี้กลัวจะท้อแท้รันทดกันกลัวผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนและยังจะคอยขัดขวางท่าอย่างนี้ก็จะถึงความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งถ้ามิฉะนั้นก็จะต้องแข็งแกร่งที่สุดนึกถึงประเทศศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างศาสนาทั้งโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษซัดเข้าไปตั้ง448ปีศาสนาพุทธล้างลาวัดร้างไปเป็นแถบๆหมดไปจนพระหมดสิ้นในแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินกลับไปนับถือศาสนาคริสต์หมดแต่ยังเหลือสามเณรที่มีคุณภาพสามเณรสรณังกรคนนี้ไม่ยอมเปลี่ยนใจไม่ยอมซึกไม่ยอมไปเข้ารีดเที่ยวสอนญาติโยมประพฤติปฏิบัติธรรมเองค้นคว้าหลักหนังสือตำราต่างๆที่เหลือจากเขาเผาทิ้งในแบลานในที่สุดก็สอนคนจนไปถึงพระกันของพระเจ้าแผ่นดินสิริราชสิงหะได้นิมนต์ท่านเข้าไปว่าทำไมไม่ศึกเขาศึกกันหมดแล้วท่านได้แสดงธรรมให้ฟังในที่สุดก็เอาชนะจิตใจของพระเจ้าแผ่นดินได้กลับมานับถือพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็เลยประกาศเป็นราชกิจจานุเบกขาขึ้นมาเชิญให้ประชาชนทุกคนมานับถือพุทธศาสนาและได้มานิมนต์พระประเทศไทยในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาไปบวชเป็นอุปชาบวชให้พวกเขาเขาโกนหัวเป็นหมื่นๆรอคอยเป็นหน้าเพราะเหตุนั้นพุทธศาสนาซึ่งรีแสงลงมาเหมือนหญ้าเส้นเดียวซึ่งกำลังจะขาดเมื่อถูกน้ำฝนโปรยปลายก็เกิดขึ้นมาใหม่เขียวไปหมดทั่วทั้งท้องทุ่งอันไพศาลนั่นชั้นใดก็ชั้นนั้นพุทธศาสนาเหมือนตะเกียงกำลังจะมอดลีลงจนจะดับแล้วถูกเติมเชื้อน้ำมันเข้ามาใหม่หมุนไส้ขึ้นใหม่ก็เลยลุกโผล่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะเหตุแห่งฝีมือสามเณรสรณังกรคนเดียวหลายสมัยในตาพนานับหาลำเป็นของหอมแก่นจันบ่มีใดค้นเต็มบากข้าเมื่อยแสนมีมากหาปุกิดปากเป่าถ้ำพระเจ้าบ่มีแม่มากหล่นในป่าพนาสนบอฮอนล่าวีกันดาท่อหาเหลืองค้นเฮาเขาดงนาหาประโยชน์แกนมือใหม่นี่หน่อยตาส่วนดีคนโบราณพูดขอให้มีเธอแม้จะมีน้อยก็ยังดีมีแก่นมีแก่นของไม้ต่างหากแก่นคอยแก่นของศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาแก่นของพระธรรมพระคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาโครงสร้างมาก็คือศีลสมาธิปัญญาให้มีแก่นอันนี้ไว้บ้างเดี๋ยวนี้เรามีการให้ทานสร้างวัดสร้างวากันใหญ่โตมโหฬารแต่จะพูดถึงในเรื่องเนื้อทานขึ้นมาคือศีลแล้วก็ได้อบรมได้ฝึกกันมีเจริญอุโบสถทานศีลกันบ้างแต่เนื้อศีลขึ้นมาเอกมีสมาธิเนื้อสมาธิขึ้นมามีปัญญาเรายังไม่สนใจกันเท่าดีควรก็เลยคิดว่าเราจะจัดงานลองดูนัดพบผู้ฝ่ายทับนี่ก็เลยคิดต่อไปว่าเราจะหาอะไรมาเลี้ยงแม้แต่พระเนนที่วัดก็อดอยากเพราะว่าประชาชนยากไร้ที่ยากไร้นั่นคือความดิ้นรนยื้อยั้งแสวงหามากเพราะเดี๋ยวความอยากได้มันจะหาเวลาที่ไหนมาวัดมาวาความทุกข์บีบคั้นจนเต็มที่นั่นแหละจึงจะห้าวเพราะเหตุนั้นยามใดมีความทุกข์แล้วบ้าบ้าบอบอบวมบวมแล้วจึงจะส่งลูกส่งเต่าเข้ามาในวัดถ้าหากดีๆไม่มีใครใครจะสนใจก็เลยมานึกต่อไปว่าเราน่าจะทำได้เรื่องการอบรมประชาชนในแถบถิ่นนี้โดยเฉพาะในสกลนครนครพนมโซนของเรานี่บ้านม่วงอากาศคำตาตาวานอนเขตนี้โซนนี้ยังไม่เคยมีการอบรมสมาธิปริวาสเอาคนมามากๆอยู่ในความสงบแล้วอบรมสิ้นอบรมทำเราลองทำดู แล้วก็นึกต่อไปว่าทุกๆปีประชาชนต้องมาสูญเสียเพราะการทำบุญให้ทานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านประเพณีชาวอีสานจะต้องทำบุญแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล้มหายตายไปการอุทิศส่วนกุศลทำบุญแต่ละครั้งเหมือนขุดหลุมฝังตนเองให้จมลงไปไปยืนนี่ยืนเงินยืนทองมาขายข้าวขายปลาที่จะทำบุญสุนทรทานนั้นการทำบุญแต่ละครั้งเราก็สิ้นเปลืองเงินทองไม่ใช่น้อยชาวบ้านนอกผู้ยากไร้เมื่อคิดถึงพ่อแม่คิดถึงผัวถึงเมียถึงลูกที่ล้มหายตายไปปู่ย่าตายายก็เด็กขายข้าวขายปลามาทำบุญมาแจกข้าว การแจกข้าวของเราสูญเสียเงินทองมากต้องมาจ้างนั้นต้องมาจ้างละครซื้องัวซื้อควายมาฆ่ามาเลี้ยงคนกินแล้วเมาแล้วรากออกอาเจียนออกกลับมากินอีกส่วนที่จะเป็นบุญจริงๆนั้นก็มีน้อยเต็มทีน้อยเต็มทีก็ไปทำอย่างอื่นซะหมด แต่มาก็เลยมาคิดต่อไปว่าเราน่าจะชักชวนพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้การทำบุญกับบุคคลผู้มีศีลที่พระพุทธเจ้าบอกว่านัจยะทานังสุขตับประสัทธังเลือกดีๆแล้วให้ทานแล้วมันจึงจะมีผลมากยัตถะทินังมหัพพลังจะมีผลมากในการเรื่องบางท่านบอกว่าโอ้ยถ้าจะทำบุญแล้วทำยังไงก็ได้ทำกับใครก็ได้จิตใจเราเป็นบุญคิดอย่างนี้มันมีความถูกต้องนิดเดียวถ้าอย่างนั้นก็จะไปทำบุญกับโจรโจรจะได้มีเรี่ยวมีแรงมีเงินมีทองมีข้าวปลาอาหารกินอิ่มแล้วมันจะได้มีแรงมาทำความชั่วก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกให้เรารอดถ้าเราทำบุญกับคนที่มีคุณงามความดีพระสงฆ์องค์เจ้าที่มุ่งมั่นเพื่อพระศาสนาประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็จะมีเรี่ยวมีแรงสนับสนุนให้ท่านได้มีโอกาสประกาศคุณงามความดีเป็นที่พึ่งทางใจแก่พี่น้องแก่ญาติโยมพุทธบริษัทจะได้พูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนี้มันมีผลไม่เหมือนกันนาดีนาไม่ดีนาดินเอือดนาดินเค็มปลูกลงไปงอกขึ้นมาแต่ไม่งามตายซ้ำส่วนนาดีๆทำน้อยๆก็ได้ผลมากดำห่างๆกอใหญ่ๆมีรวงหลายๆฉันใดก็ฉันนั้นตอนนั้นการทำบุญท่านจึงให้เลือกพระพุทธญาณบอกวิจยะทานังสุขตับปัสสทังยัตถาตินังมหัพลังเหลือกดีๆแล้วให้ทานพระสุคตสรรเสริญแล้วจะมีผลอันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่เหมือนกันพูดง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากเราทำความดีกับคนอกตัญญูคนที่ไม่เคยนึกถึงบุญคุณทำไปเถิดยกให้ทั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าบอกเขาไม่คำนึงถึงคุณงามความดีไม่คำนึงถึงบุญถึงคุณแม้พวกอกตัญญูแม้จะยกแผ่นดินให้ก็ไม่คำนึงถึงบุญคุณพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้แม่นสิทำดีให้ซุ่มแนวน้ำสัวคือจังตักตอนน้ำย่อหยิ่นใส่ไส้คนเวลาพวกนี้ทำบุญกับคนชั่วมันเทน้ำลงไปในทรายมันไหลหมดเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำบุญกับคนที่มีบุญมีคุณท่านที่มีความกตัญญูกตเวทีให้ข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวท่านก็รำลึกถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีศีลสมาธิปัญญาวิจารณญาณท่านจะคิดเสมอว่าโอ้ข้าวเม็ดหักผักเส้นใดที่ญาติโยมเอามายกใส่กล่าวเท้าใส่หัวถวายนั้นไม่ใช่ได้มาโดยง่ายเขาต้องแข่งฟ้าแข่งฝนลุยตมลุยโคลนหัวหกก้นฟิดบาแบกลังนุ้นคำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่กว่าที่จะได้มาแม้พวกเราทั้งหลายได้อยู่ได้กินแล้วต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้อย่าทำให้ทางเขาสูญเปล่าเรานี่จะเป็นหัวหน้าตกนรกไม่ใช่ว่าบวชแล้วขึ้นสวรรค์บวชแล้วก็มีสิทธิ์ตกนรกได้ง่ายอีกด้วยผ้าขาวมีสิทธิ์ที่จะสกปรกได้ง่ายกว่าผ้าสีดำๆด้วยซ้ำไปให้ท่านทั้งหลายได้คิดดูอย่างนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราเลือกเรื่องหนึ่งบุคคลที่จะรับทานการที่จะให้ทานสิ่งของที่จะให้ทานอย่างนี้อย่างสิ่งของที่ให้ทานอย่างเราคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราพระสงฆ์องค์เจ้าจำนวนมากมาอบรมกันบวชพวกญาติโยมที่มีศีลเจริญอุโบสถศีลศีล8อย่างนี้กินข้าวเวลาเดียวตื่นตั้งแต่ตี2ครึ่งมาทำสมาธิภาวนาอย่างนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในศีลในธรรมและกำลังหิวด้วยกินข้าวเคยกินมาอยากเวลาใดก็กินเวลานั่นทีนี้เอามาอยู่วัดมาบวชเนคขมจารีมาแต่ไกลๆมาตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งมาทำความเพียรสองชั่วโมงมาฟังเทศอีกเป็นชั่วโมงมาเอาไหว้พระสวดมนต์มาเจริญเมตตาภาวนาโอ้กว่าจะได้กินข้าวฟาดเข้าไปตั้ง4 โมงเช้าหิวละทีนี้ให้ความหิวนั้นแหละจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ให้กับคนที่หิวให้น้ำสักแก้วหนึ่งแก่ผู้ที่กำลังหอยหิวน้ำในทะเลสาย เงินล้านบาทอาจจะไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่เดินทางในทะเลทรายกำลังหิวน้ำกำลังจะล้มจะตายน้ำแก้วหนึ่งจะมีค่ากว่าเงิน1ล้านบาทท่ามกลางทะเลทรายที่กำลังหิวกระหายน้ำอย่างไรลองคิดดูว่าการให้มันสำคัญบุคคลผู้ให้บุคคลผู้รับสิ่งของที่ให้การที่ให้เรียกว่ากาลสัมปทาถึงพร้อมด้วยการอย่างนี้ข้าวทัพพีหนึ่งมีค่ามากสำหรับผู้ที่หิวโหยในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรพระมหากัสสปะพระอริยเจ้าพระเสขะทั้งหลายลูกศิษย์ของพุทธเจ้าท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วันเจ็ดวันออกมาแล้วมันจะต้องหิวร่างกายจะต้องหิวโหยท่านจะคิดต่อไปว่าใครหนอควรจะได้รับบุญรับกุศลจากเราเพราะว่าการที่หิวนั้นกินอะไรมันก็อร่อยปลาแดกบองจำปลาแดกแจวเฉยๆมันก็แซ่บแล้วมันก็อร่อยแล้วมีกำลังวังชาท่านก็คิดว่าใครหนอจะได้บุญคนที่ทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติที่กำลังหิวโหยและจิตบริสุทธิ์นั้นได้บุญมากเพราะเหตุนั้นเราจะได้ยินว่าพระสารีบุตรพระมหากัสสปะท่านไปเที่ยวบิณฑบาตหยุดหลังจากออกนิโรธสมาบัติในหมู่บ้านคนจันทานในหมู่บ้านคนเทขยะในหมู่บ้านคนที่เป็นโรคขี้ทูดมดกุดถังถ้าเป็นทุกวันนี้ก็เลยว่าอุบาทเข้านู่นเลยนิคมโรคเลื่อนคนเป็นเลื่อนเลยท่านไม่เคยรังเกียจเพื่อส่งข้อเขาทุกข์ยากลำบากเขาไม่มีบุญมีกุศลเขาไม่ได้เคยสร้างไม่เคยทำมาบัดนี้แม้เขาจะทานสักครั้งเดียวเลยหน่อยที่เขามีนั้นแต่จะเป็นบุญเป็นกุศลคือเรียกว่ากาลสัมปทาซึ่งมันผิดกับนักธุดงเราทุกวันนี้เขาธุดงแต่ในเมืองไปสงเคราะห์คนแต่ในเมืองจัดงานปริวาสสากรรมทีก็เอารถบรรทุกไปบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งในเมืองแล้วก็มาขายต่อไปไม่รู้จะเป็นบุญกันสักขนาดไหนนี่เป็นการเพราะเหตุนั้นให้ข้าวทัพพีหนึ่งแก่ผู้ที่กำลังหอยหิวย่อมเป็นบุญเป็นกุศลที่สดน้ำแก้วหนึ่งมีค่ามากกว่าเงินล้านในขณะที่หอยหิวกลางทะเลทรายจงให้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาหวีไปให้คนหัวล้านเอาแหวนไปให้คนมือด้วนอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์เราต้องให้อย่างนี้อาตมาก็คิดก็เลยประกาศขึ้นมาว่านัดพบผู้ใฝ่ธรรมแล้วก็หันผู้ใดคิดถึงพ่อแม่ลูกผัวเมียที่ล้มหายตายไปให้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลทำน้อยได้บุญมากโยมพิชิตบานตำบลหัวหน้าการประถมศึกษาเพื่อวันนอนนิวาสท่านผู้นี้เหล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเป็นหัวหน้าในทางศีลในทางธรรมพูดจนครูบาอาจารย์เขาไม่ชอบหน้าเขาว่ามีแต่เทศก็ไม่เป็นไรตามท่วนไต่เงี้ยงแสงแก่งคงฟุ้งมูชาบอดใบเขาสิหูหอมได้คันประจุตะเกียงไห้คนตาดีสังสิเห็นหงเลยเนาะว่าท่านสังสิคิดซาเรียกหูว่ามีสองปองข้างเพราะเหตุนั้นท่านก็เลยพูดไปหลวงพิชิตตามบานตะบนนี่คนหนึ่งก็มาจองผมขอเลี้ยงหนึ่งวันเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกพ่อแม่พี่น้องที่ล้มหายตายไปป้าก็ว่าท่านผู้นี้แฉออกมาว่าการทำบุญครั้งนี้เลี้ยงคน500คนนั่นผมได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี่มอดเงินไป 4,000 กว่าบาทแถมยังเหลืออีก 1,000 บาทเข้ามาร่วมบำรุงในการฝีการศาสนาในวัดอีกดูพวกเราทำบุญกันหมดเป็นหมื่นๆแต่ก็ไม่เห็นจะเป็นบุญตรงไหนเลยทีนี้คนที่มารวมกันเป็น400 500จากไกลๆมีเงินเป็นแสนไปจ้างท่านเรานี่มาก็ไม่ได้เพราะนั้นอาตมาก็เลยเห็นว่าโอ้ประชาชนตื่นตัวพอสมควรสิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งก็คือเทปบรรยายธรรมะในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมภายใน7วันนี้พอดีคือหบดีชาวนิคมคำสร้อยครูบาอาจารย์ทางอำเภอเลิงนกทาได้ฟังเทศแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใส่ออกเงินออกทองกันไปซื้อเครื่องถ่ายเทปเครื่องน้อยๆมาให้ใช้ว่างี้แต่ม้วนหนึ่งสองนาทีป้าก็ว่าต้องทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนใน7วันในพระเนนไม่ได้หลับได้นอนส่วนที่บันทึกเสียงเทปที่บรรยายธรรมะประชาชนมหาชนที่มาอบรมสมาธิปริวาสต่างก็จองขอเอาไปฟังเราก็ให้ถ่ายให้ม้วนละ20บาท20บาทป้าก็ว่าหมดไป 1,380 กว่าม้วนซึ่งมันหมดไม่มีอีกเลยเราก็ไปสั่งมาไม่ทันบางคนไม่ได้เสียอกเสียใจต้องขอโทษขออภัยที่ไม่ได้บริการไม่ทั่วถึงทั้งหมดนั้นบางคนอาจจะน้อยใจว่าทำไมเราไม่ได้บางคนก็ฝากเอาไว้ให้ที่อยู่ไว้ฝากสตางค์ไว้ให้ส่งเทปเหล่านี้ไปให้อันนี้เป็นเครื่องเตือนบอกให้รู้ว่ารุ่งอรุณแล้วนะการปฏิบัติธรรมธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ล้าสมัย มีคนสนใจเวลาใดมันก็เกิดประโยชน์การประพฤติปฏิบัติถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันจะนำไปสู่ความสงบสุขความร่มเย็นหลีกเว้นจากอบายความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆปรากฏว่ามหาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยคิดดูเทป 1,380 มวลไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาซะแล้วนี่คือการเคลื่อนไหวอีกก้าวหนึ่งของสังคมพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราหลายลองคิดดูเถอะว่าเราจัดงานมาเพียง7วันนี้อบรมสมาธิปริวาสผู้ที่ใฝ่ธรรมทั้งหลายเกิดมีความสนใจถึงขนาดนี้ทั้งนครปฐมเลยทั้งกรุงเทพเลยสั่งกันทั้งชุดเลยตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแหมตัวนี้ก็หนักหน่อยเครื่องถ่ายเทปไม่ทันกันและต่อไปก็จะมีงานบอกฝากล่วงหน้าเลยรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมครั้งต่อไปท่านทั้งหลายได้มีความสนใจจะเดินทางไปร่วมปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนา5วัน5คืนที่จังหวัดหนองคายเรียกว่าปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่อีก9ต่อไปเจ้าของรถบัสทางจังหวัดหนองคายอาตมาก็ลืมชื่อไปซะแล้วมันเกิดมานิมนต์แล้วจะเอารถบัสมารับที่วัด2คันถ้ามีมากก็จะเพิ่มอีกเป็น3เอาประชาชนไปปฏิบัติธรรมที่วัดเคลื่อนที่ที่บ้านหนองสองห้องวันที่25มีนาคม2533 25มีนาคมถึง31บอกให้ทราบท่านทั้งหลายอาจจะจำแล้วผิดเขียนจดหมายมาถามกันบ่อยๆเดินมาถามเองก็มีวันที่25มีนาถึง31มีนา5วัน5คืนที่บ้านหนองสองห้องจังหวัดหนองคายปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่จากนิพพระพรารามอบรมสมาธิภาวนาแก่ประชาชนญาติโยมตลอดทั้งอบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่บุคคลทั่วไปท่านผู้ใฝ่ใจที่เคยได้มาฝึกมาปฏิบัติแล้วก็มีความพอใจบอกว่า7วันมันน้อยไปเป็นเดือนก็จะเอาบัดนี้ขอบอกล่วงหน้าถ้าท่านต้องการจะไปฝึกอบรมคอร์สต่อไปสมาธิภาวนาที่จังหวัดหนองคายหรือว่าวัดเคลื่อนที่จากนิพพระพรารามบ้านแพทย์ก็เชิญมารวมรอตั้งแต่วันที่24ตอนเย็นที่วัดเตรียมชุดขาวมาภาชนะใส่อาหารอย่างเก่าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็มุ้งกันยุงอะไรต่างๆเตรียมมารอวันที่24ตอนเย็นรถก็จะมานอนที่นี่แล้วเราก็จะได้เดินทางกันถ้าเกินไม่พอให้มารอกันเนิ่นๆจะได้สั่งรถคันใหม่เพิ่มและพูดฝากต่อไปอีกรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมครั้งต่อไปให้มันถึงยุคฟ้าสางของการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่9ที่2จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทั้งหมดนั้นก็มีผู้ศรัทธาใฝ่ธรรมนิมนต์เองเอารถอารามารับที่อุบลนี้บอกว่ารถบัส3คันจะมารับเริ่มตั้งแต่วันที่11เมษายนถึง17เมษายนพบกันที่บ้านขามใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีใกล้ๆสนามบินวัดใหญ่โตมากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ชินหลวงพ่อชินซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อสายที่มรณภาพไปแล้ววัดท่านใหญ่โตท่านเคยมาฟังเทศท่านเคยมาเห็นการอบรมท่านบอกว่าอยากจะไปอบรมไปปฏิบัติทางนู่นขอให้ท่านยกวัดเคลื่อนที่ไปขอนิมนต์จะเอารถบัสมารับไปถึงนู่นก็จะมอบวัดให้เอาเองนี่เป็นก้าวที่สองญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมหลังจากพบกันที่วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมแล้วเมื่อถึงรุ่งอรุณแล้วก็ควรจะถึงฟ้าสางอย่าให้เมฆหมอกมาบดบังท่านผู้สนใจกระเตื้อมอีกวันที่10เมษาตอนเย็นมาพบกันที่นิพพระพรารามท่านที่อยู่ใกล้ๆเตรียมเครื่องบริการของท่านเครื่องขาวห่มขาวอะไรต่างๆพระเนนมีความสนใจจะร่วมก็ได้อีกเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกล่วงหน้าอีกนะยาเสพติดมาภูบุรีเลิกเด็ดขาดเราจะต้องฉันเพียงเวลาเดียวในบาทอันเดียวเท่านั้นทั้งหมดนี้เพื่อจะเป็นแบบอย่างแก่ญาติโยมพุทธบริษัทเราเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการเอาแต่สิ่งที่จำเป็นแก่ร่างกายเท่านั้นส่วนที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายมันเป็นอาหารเพื่อประดับตกแต่งมัวเมาที่เราได้สวดกันเนวทวายนมัทายนมันทนายนวิภูสนายะไม่เป็นไปเพื่อการประดับตกแต่งมัวเมาสูบปลาดับเคี้ยวโกโก้มันไม่มีประโยชน์แก่ร่างกายอะไรเลยเคี้ยวแล้วกลืนกินตึ๊ดเดียวก็ไม่ได้คายทิ้งทมทิ้งไม่มีประโยชน์เอาควันไปรมปอดตนเองให้มันเกิดโทษเกิดพิษแล้วเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนั้นสกปรกด้วยจิตใจก็จะสกปรกอย่างนั้นอีกด้วยก็คายซะเลิกซะผู้อย่างนี้ก็อย่าโกรธอย่าเกลียดกันนะสาธุอเวโลโหมิท่านจะมีกิเลสมีทิฏฐิท่วมหัวที่จะด่ากันเป็นกระบุงขออภัย แล้วก็ไม่เอาโทษเอาภัยแก่ท่านดอกยอมยกให้ท่านดาเองโกรธเองเป็นทุกข์เองอยู่ในนั่นทีนี้อย่าไม่ทุกข์ขออโหสิกรรมแก่กันและกันนี่คือรุ่งอรุณอันนี้ทำให้อาตมามีความรู้สึกว่าโอ้เรานึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นถึงขนาดนี้ประชาชนจำนวนมาก400 500มาแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านพอใจที่จะอยู่แล้วก็ที่น่าคิดอีกที่สุดก็คือสนใจธรรมะเทปการบรรยายธรรมล้วนเนี่ย 1,380 ม้วนรู้สึกว่าเป็นการหมุนกงล้อแห่งธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมายก็เลยนึกต่อไปว่าถ้าหากมันเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเราก็คงจะไม่หูป่าตาเถื่อนกันจนเกินไปฟังกันรู้เรื่องฟังกันรู้เรื่องมันคงจะถึงคราวที่คนโบราณว่าศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐตะพันหนูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าศาสนาลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษทรงอยู่หองเห็นแจ่งหงอดถ้ำหากสิ่งยังเลือหน่อยในข้องพุทธโทวาดส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องสงป้าปล่อยวินัยถือแต่หน่อยพ่อได้หูหอมเรื่องหมายความว่ามันยังมีอยู่ผู้รู้ผู้เห็นก็ยังมีผู้ที่ทำเสื่อมเสียก็มีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาโลกมันเป็นอย่างนี้อาตมายังไม่คิดไกลต่อไปว่าคนหนึ่งไปเที่ยวปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลงมงายอีกคนมันก็เที่ยวไปแจกยานอนหลับเอากินยี่ห้อนี่หลับต่อไปปลุกตื่นขึ้นมาใหม่กินยี่ห้ออื่นต่อไปพระทรงองค์เจ้าที่ไปยั่วย้อมมอมเมาประชาชนให้หลงไหลงมงายบอกเลขบอกหวยสักตามมอมเซกบาลรถน้ำมนต์ผ่อนน้ำมันนั้นยังมีมากไปเจิมนู่นเจิมนี่ไปสระดอกเคาะตัดกรรมตัดเวรเสริมตะเนเสริมมงคลเป็นหมอยาเป็นหมอไล่ผีหมอกันลูกซ่อนไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่กล่าวขนลุกขนพองที่พระพุทธเจ้าด่าไว้ในสีละขันธวัคทีฆนิกายนั้นสูตรเล่มแรกของพระสูตรไปอ่านเถิดไปอ่านเถิดท่านจะเห็นลักษณะเช่นนี้ที่ว่าคนหนึ่งไปทำสะอาดไหว้อีกคนจำนวนมากก็พากันไปทำโสกโปกเอาพวกหนึ่งไปแจกยานอนหลับอีกคนหนึ่งไปปลุกกันตื่นขึ้นมาไปกินยี่ห้อใหม่ไปเลยก็จะต้องทำงานหนักกันไปอย่างนี้อย่างไรก็ตามผู้ตื่นมีมาแล้วดังที่เห็นมาอบรมนี่ตั้ง500กว่าคนมาสั่งพวกเครื่องเทปบันทึกเสียงไปเป็น 1,380 มวลนี่แสดงว่าเราทั้งหลายได้ตื่นขึ้นกันบ้างแล้วไม่ใช่ตื่นแบบงมงายแต่ก็ตื่นแบบพุทโธดังที่กล่าวแล้วพุทโธความปากเป่าไม้ให้ว่าตื่นมากเพราะไงไม่ไงเอ้ยเราได้ตื่นกันขึ้นเดี๋ยวนี้มีคนมาถามมีจดหมายมีอะไรบอกเมื่อไรวัดเคลื่อนที่บอกทีจะได้ไปอีกด้วยกำลังสนุกในการประพฤติปฏิบัติธรรมสาธุขออนุโมทนาอันนี้เรียกว่ารุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมทางสมาธิภาวนาเอาหลักธรรมความสงบความร่มเย็นแห่งจิตมาดำรงสภาวะจิตให้ปกติมั่นคงจะได้ไม่เป็นทุกข์จนเกินไปไม่ต้องมากัดกุ้มเป็นโรคประสาทผูกคอตายโคราซิโคริไบโออย่างที่พวกประเทศที่เขาเจริญเจริญเขาเป็นอันนี้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรารักษาพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงเราบัดนี้เราจะรักษาต่อไปให้พุทธศาสนายังเหลือข้างอยู่ในจิตในใจของเราใหม่เป็นทุกข์ใหม่เป็นร้อนสบายสบายมีความรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันชีวิตได้มาก็ไม่ดีใจเรียบไปก็ไม่โศกเศร้าต้องเข้าใจสิ่งทั้งหลายล่วงหน้าไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราได้มานี่มันจะต้องสูญเสียไปสิ่งที่เราสูญเสียไปเพราะเราเคยได้มันมา ได้มาแล้วจะไม่สูญเสียไปไม่ได้แม้ต้นยางสูงใหญ่ยังโค่นหักประสาอะไรกับสิ่งที่เรารักจะมีพักหักหายทำลายลงเรารู้เท่าทันเราไม่เป็นเจ้าของมารเป็นนายของมารไม่เอามาตั้งไว้บนหัวตั้งไว้ใต้ตีนลักษณะเช่นนี้ต้องอาศัยจิตเป็นสมาธิลักษณะเช่นนี้อาศัยจิตมีสติมีสัมปชัญญะซึ่งสมาธินั้นจะเป็นกำลังให้สติให้สัมปชัญญะทำงานกันต่อไปเราก็จะก้าวไปสู่ความเจริญทางจิตใจทางศาสนาไม่ต้องถามว่าสำนักนี้ท่านสอนยังไงออนสำนักโน้นพุทโธสำนักนี้ยุบน้อพองน้อสำนักนั้นสัมมาอารหังสำนักนั้นไว้นิ่งน้ำเงียบน้ำเงียบอะไรต่างๆเราไม่ต้องมางงเรามาวัดกันที่กิเลสที่จิตที่ใจว่าปฏิบัติแล้วจิตใจมันปล่อยวางไหมปฏิบัติไปแล้วจิตใจมันบรรเทาเบาบางไหมวิราคะวิสังโยคะอปิจยะอปัชตาสันตุที่ปวิเวกกับวิริยารัมภะสุภรตาปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อความจางคายเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความไม่อยากใหญ่อยากดังเป็นไปเพื่อความไม่สะสม ความทุกข์กองกิเลสทั้งหลายเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความพอใจยินดีในตนเองในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ได้เป็นไปเพื่อความเรื่องง่ายเป็นไปเพื่อประกอบความเพียรไม่เบื่อหน่ายม้วนซึมโฮเซลในการทำนี่ม้วนซึมบ่ต้องโฮเซลดอกมันอยู่ในการประพฤติปฏิบัติดูจิตดูใจว่าความทุกข์มันลดลงไหมความอยากให้ความโกรธมันลดลงไหมความโลภมันลดลงไหมถ้ามันลดลงมากมันก็มีความทุกข์น้อยอย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติเพื่อไม่ทุกข์เพื่อออกจากทุกข์สัพพทุกขะนิสสรณะนิพพานะสัจจิกรณทายะเพื่อออกจากทุกข์นิสสรณะแปลว่าออกสัพพทุกขะนิสสรณะเพื่อทำนิพพานคือความดับทุกข์ให้แจ้งดูไปที่จิตที่ใจเราปฏิบัติพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอไหวอะไรก็ตามเพ่งลูกแก้วดวงกลมสายเนื้อสะดือสองนิ้วจิตใจเราเบาบางลงไหมเขาด่ามาโกรธน้อยลงไหมหรือไม่โกรธเลยหรือยิ่งโกรธยิ่งมีทิฏฐิมานะยิ่งมีอีโก้ยิ่งซึมขึ้นอยู่มีซูเปอร์อีโก้มีความยึดมั่นถือมั่นว่าข้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมเที่ยวดูถูกคนเลยถ้าอย่างนี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นจะต้องมาวัดกันให้เห็นรุ่งอรุณจนฟ้าสางโดยที่จิตที่ใจเรามีความทุกข์น้อยลงไหมถ้ามีความทุกข์ลดลง 25% บอกได้เลยว่าเป็นโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมถ้าความทุกข์ในจิตในใจลดลง 50% เป็นสกิทาคามีไปเลยถ้าความทุกข์ลดลง 75% ก็เป็นอนาคามีถ้าความทุกข์ลดลงหมดเลย 100% ก็เป็นพระอรหันต์ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้เรามาปฏิบัติธรรมนี้เพื่อเป็นพระอรหันต์ดอกท่านบอกให้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะดับทุกข์เวลาใดใครฟังเทศเข้าอกเข้าใจแล้วอยากจะบวชท่านก็จะบอกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพรหมจริยังจรัตถะอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะมาเป็นภิกษุซะมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเป็นพระอรหันต์มาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อเป็นโสดาบันเป็นสักขาคาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์กันเถิดท่านไม่เคยพูดเลยแต่ท่านบอกว่าเพื่อดับทุกข์อันโตทุกขัสสะอันตะกิริยายะมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ความทุกข์ถึงที่สุดแล้วมันลดทิ้งจนไม่มีความทุกข์อีกเลยเพราะเหตุนั้นรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นท่านทั้งหลายผู้สนใจใฝ่บุญจงไปเถิดที่ไหนมีการอบรมสมาธิภาวนาไปเถิดไปฝึกเนื้อฝึกตัวฝึกแล้วความทุกข์ลดลงไหมโกรธให้ลูกให้หลานน้อยลงไหมอยากตายลดลงไหมไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติธรรมกลับมาลูกหลานแย่หน่อยโอ้ยกูอยากตายเด้พญากรรมพญาเวรเอ้ยมาเอาผู้ฆ่าไปเถินหันหน้าเข้าฟ้าเช็ดน้ำตาผู้เฒ่าตกนรกตกนรกครั้งเป็นไปปฏิบัติธรรมกลับมาผัวถามได้หลายแถบบุญทันเอ้ยอ่อนซ่อนเด้เจ้าตอนบุญจะเป็นไปโดนยังบนนอนอยู่บัดหน้าดำตาแดงแยกเคี้ยวแยกคางเป็นยักษ์ขี่นี้ขึ้นมานั่นแสดงว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้กล่าวหน้าอะไรเลยแต่พุทโธก็ไม่กล่าวหน้ายุบหนอพองหนอไม่กล่าวหน้าสัมมาอรหังไว้นิ่งอะไรต่างๆไม่กล่าวหน้าทั้งนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นถ้ามันลดลงเขาด่าก็ให้โอ้ยจอดตอนบุญเอ้ยสมบูรณ์นอนอยู่วัดผลได้หลายทบบุญสาธุดีมีแห้งก่อยซื้อพ่อเจ้าหลายแต่ก็ขอเวลาเนี้พอได้ประพฤติปฏิบัติอยู่น้ำเจ้า365มื้อต่อปีค่อยขอจัก6 7มื้อพอจะเฮือนเอ้ยค่อยเอาบุญมาฝากดามาก็ยิ้มยักษ์โคโนเกิดขึ้นเราก็เป็นเทพปฏิดายิ้มยักษ์มันกลัวยิ้มเดี๋ยวมันก็ตายถ้าโน่นดามาครั้งนี้ก็โกรธขึ้นด่าตอบยักษ์ขึ้นบ้านแล้วทั้งโคโนทั้งขีนีได้ตีกันลูกยักษ์ร้องให้สนั่นวันไหวคกกระบากสากกระเบือปิวว่อนนี่หรือคือผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมได้เกิดมีขึ้นมาแล้วดังภาพที่ได้พบได้เห็นในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมก็เลยฝากต่อไปท่านที่รุ่งอรุณแล้วจะไปถึงยุคฟ้าสางต่อไปให้จิตใจมันสว่างสวยด้วยความที่จิตใจได้รับการอบรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาแห่งชีวิตศีลเพื่อป้องกันความทุกข์หยาบสมาธิป้องกันทำลายความทุกข์อย่างกลางๆ ปัญญาป้องกันและทำลายสมาทำลายความทุกข์อย่างละเอียดละเอียดอนุสัยสังโยชน์ให้สิ้นไปให้หมดไปนิสัยที่เคยโกรธนิสัยเคยเกลียดเคยเกลียดเคยชังง่ายๆชนเชียวง่ายๆก็ให้มันหมดไปมันสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยนั้นเราทำลายต้นไม้ตัดกิ่งตัดก้านรากกิ่งตัดต้นโค่นรากถึงถอนออกมาให้มันหมดไปให้มันสิ้นไปเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่น่าประทับใจและรุ่งอรุณอีกอันหนึ่งก็คือผู้ทำบุญตลอดเวลา7วันนี้มาจองกันเพื่อคนละวันคนละวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากสาธุไม่ได้ขาดสัตว์ตัดชีวิตอะไรไม่ได้จ้างนังจ้างละครล้วนแต่เป็นการสนับสนุนพระพุทธศาสนาและผู้มีศีลทั้งหลายยังไม่พองานเสร็จปั๊บเดี๋ยวนี้มีคนจองอีกแล้วปีหน้าผมจะจองวันนั้นวันนั้นบางคนขอจองอย่างคุณยอมที่บ้านม่วงคุณยอมนี่พลบอกผมขอจองแล้วเด้อมื้อปีหน้าผมเอามื้อสุดท้ายว่าฉันจะเอารถบัสมาตั้งไว้รอคอยส่งอีกด้วยแน่เห็นไหมล่ะบุญเกิดแล้วรุ่งอรุณแล้วสาธุขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะอย่าเพิ่งตายจากกันจนถึงปีหน้าได้ทำบุญร่วมกันคุณยอมนี่พลที่บ้านม่วงท่านผู้นี้ทำบุญดีเหลือเกินคุณยอมนี่พลอุปการะคนนี้ซ้อมชื่อของท่านวันนี้เวลาแห่งการบรรยายเราหมดไปแล้วขอความสุขสวัสดี